أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. اس پر آیاتنوں کے نور قومنا نور ڈلے اللہ ذکر کئی چاہوئی دا نفس سر جہاد نو کڑے دا نفس سر پا جہاد کولو کی ناکام شیو انجام تیو گورا اللہ وی انجام سشو تباو زلیل شو. اول اللہ بیان کئی دا مدین والو دا حضرت شعیب علیہ السلام و سلام دا قوم چوگر شعیب علیہ السلام و تا بیان اکڑو چے قوما دا نفس را جہاد اکے دیو اللہ عبادت اکے فساد مکوے دا قیامت قیامت کی پا دوبارہ پور تکی دو باندے یقین اکے دا تمہو ساتے خواہوی انکار اکڑو دا نفس را جہاد و نکڑو. اللہوی زلزلہ میں پیراوستو تبو برباد مکڑل. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبَا او مدین والو تا لیگلو منگا آخَاهُمْ یو دا دوینا شعیبن شعیب علیہ السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله نوير شعيب عليه السلام يا قوم اي قوم زما اعبدوا الله عبادت اكر يو الله يو الله تصرخ كتك يو الله ترى مدد شوائي دیو اللہ پا نم باندے نظر و نیاز و منخت ورکے. ورجو اليوم الآخر اور تمو ساتے دروز رستنے عقیدو ساتے دروز رستنے چی اورز راتن کی شتا باغی کے با اللہ تپورد کی گو حساب و کتاب براز رکی گی کہ خم کڑیو نو خب بدلاو کہ بدم کڑیو نو بد بدلا. وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او مگر زیب از مگا کی فساد کو ان کی فساد مکوے اروانے مکوے یو فساد دا قیدیو و یو فساد دا عملو دا قیدی فساد مکوے دا یو اللہ عبادت اکے تمو عقیدو ساتے دا آخرت آدویم فساد دا عملو چې ناف تول کې به کمې کولو دبل نه به پورا غستو خو بل نه به کم ور کولو دارنګي لار به شو کولې ڈاکی بے کولے پلار کے بناس دو نزک وی ولا تانسو فی الارد مفسدین او مگر زے پزمک کے فساد کو ان کی روانے کو ان کی فکذبوہو ندوی بار بار دروغ جن کولو شعیب علیہ السلام لرا یوزل دوزل دریزل نا چه هغه به بیان کولو نو دوی به دروغجن کولو خو چه هغه به بیان کولو نو دوی به دروغجن کولو بار بار دروغجن کو فاخذتهم الرجفتو نونیول اغویل اونیول دوی لر تندر یا زلزلی زلزله پی رانگ و وینیول فاصبحوا فی دارهم جاثمین نوگر زیدل دوی پخپل و کورونو کے پڑ مخبراتا زلید و رسوانشو و بیا پڑ مخبراتا و الٹا پراتو نو ورا دا شعب علیہ السلام قوم تا مدین والو تا چی نفس رے جہاد او نکڑنو انجام سشو روان دیو گورا و عادن او عادیان عادیان دا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم و پہلا عاد اخاہم ہودا او تم دا سے بیان اکو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو مخکتا سلستی اے قوم زما دا یو اللہ عبادت اوکے دا اللہ نہ سیوا بسوک لائق دا عبادت نشتا دا اللہ نہ سیوا بسوک دا خیر او دا شر زموار نشتا اغوین دا نفس را جہاد او نکڑو انجام تیو گر انجام سشو نسل پاتشو سو کوئی چیز را دیانو پاولاد کیم و سمود و سمودیان اگر سمودیانو تا ویلا سمود آخاهم صالحا دا حضرت صالح علیہ السلام قوم ڈیمانڈ او مطالبه دا اوخ اکڑا چه دا گٹی ندی اوخ پیدا شی اوخ پیدا شوا بچیم پیدا شو پورا قوم لبے پیور کول حکموشو چی اوخی تا نقصان بندر سوے نفس مجبور کړل اوخې زخمی کړه د نفس رې جهاد نکړو شرک پرې نغستو د یو الله عبادت شورو نکو انجام ته وګوره تبو برباد وقد تبین لکم من مساکنهم او په تحقیق سره واضح دي تاسو ته د زینو دا غوینه خدا غی غروان زینه ته معلوم دي جو گرا کنڈراتو تے غروانو زینو تے اس فائدے والا ورنکا اغار ستے نپا دیشو وزین لهم الشیطانو اعمالو او خیستکڑو دوی تا شیطان اغا بد اعمال دوی کولو بے بد عمل کولو بے دا نفس تابداری کولو بے دا اللہ دا پیغمبر خلاف دا نفس رے جہاد نکولو او دی بویل جردان خکار دے شیطان و تدا بد اعمال خیستکڑ وزین لهم الشیطان و اعمالهم او خیستکڑو دوی تا شیطان اغا بد اعمال دا دوی فصدهم عن السبیل بنکڑو دوی لر دا سمی لارنا دا سمی لارنے بنکڑو انجامی امدار اوتنو چی او تن بد عمل کئی او شیطان و توی چی دا خو خکار دے نا دا خکار نسو توبو باسی امیش امیش اغام دا غلط کار کئی او چرتیم توبو نویستا چی پا سمالار روان شو پا سود دا او معنی سبیلی وکانو مستبصرین او دوی خپوها خپو یدل چې دا د پیغمبر خلاف ته خپو یدل چې د نفس سره جهاد کول پکار دی خپو یدل چې بدیا الله دا الله پیغمبر خفکیږي خو بیا یې خلاف کولو او نسمینو. وقارون او قارون قارون تو گورا غلوی مالدارا اغم چی کل دا نفس را جیاد و نکڑو انجام تو گورا انجام سشو. وفرعون او فرعون اغلوی ظالم او جابر بادسا دا نفس تابیج شو او دا نفس را جیاد و نکڑو انجام او گورا. اغا وزیر اعظم تو گورا و حامان او حامان اغا لوی وزیرو لوی مشیرو کله چې اغا خلاف اوکو دا اغا انجام توکو دا نفس تابیشو دا نفس خلاف جهادو نکو انجام اوکو. ولقد جاءهم موسى بالبینات او په تحقیق سره راغلی او دویتا موسی علیہ السلام بالبینات په واضح دلایلو سره موسی علیہ السلام وتا واضح دلائل بیان کړو دا الله احکام ته بیان کړو خود وی سوکړل فاستكبروا فی الارض نو دوی ځان غټو غنلو پس مکه کې ځان لوی وګڼلو. قارون ځان په مال باندې اوچتو غنلو فرعون ځان په بادشاہی باندې اوچتو غنلو ان ربکم الاعلی زخوی دا مصر والا لوی ربیم. حامان پاغ وزارت او پاغ مشیره بانی زان اوچتو گنلو. موسیٰ علیہ السلام خو غریب مسکین فقیر سره فستق برو فی الارد ندوی زان غٹو گنلو پس مگا کی وما کانو سابقین او نو دوی بچ کی دن کی سانی بچکڑے شو سوک پیدا شو چی بے بچکڑے وے نانا بچ نشو. فکلن اخذنا بذنبه نو هر یو اونی ولو مونگا بذنبه په سبب د خپل ګنا دروان دې څومره ذکر شو الله وی دا ټول می اونی ول د خپل ګنا د وجه. فمنهم نباجر دینا من هغه سوکو ارسلنا علیه حاسبا چراور المنگ پا غوی بانده حاسبا کانی سوک دا حضرت لوط علیہ السلام و سلام قوم چه اللہ وی دخپل گناہ دا وجه می تباکڑل نو کانی می پیراور. ومن هم او بازی ردوینا من حق سوکو اخذت ہو سویحتو چکونی والدویل در تندر یا چغی زنی داسی و چی پاغی بانی چغو و حلی شو سوک آدیان سمودیان دا شعیب علیہ السلام کو پا دیتول تندر عذاب دورنگ زلزلا جبریل امین پی چغو و حلا. ومن هم او بازی ردوینا من حق سوکو بازی ردوینا من حق سوکو خسفنا به الارض چو منڈلو مونگ پزمکا کی سوک قارون تو گورا اللہوی پزمکا کی میو منڈل. ومن هم او بازی ردوینا من حق سوکو اغرقنا چی غرکڑل مونگ پا دریاب کی سوک رون حامانو داغا اغ پورا لخ کر. وما کان دا زیادتیو نشو پچا کانی رو وریدل پچا زلزلی راغی سوک پا دریاب کی غرق شو سوک بزمگ کیو ٹومبت دا ظلم نو. وما کان اللہ لیظلمہو او چری ندے اللہ چی زیادتے کڑے وے پا دوی باندے نو ندے او نبئی اللہ چرم زیادتے نکے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ادوی پا خپل زاننو باندے زیادتے کن. اللہ وی ما پا دوی ظلم نو کڑے ما پہ زیادتے نو کڑے بلکہ دوی پا زان پا خپل زیادتے کڑے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ الله وی ما خو د خپلې ګناه د وجه ونیول چې ګناه یې کړې وه نو الله وی ما ونیول مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثل الذین اتخذوا مثال ذکر کوي د کمزورې د آلیهو د مشرکانو مثال د چا مثال د کمزورې د آلیهو د مشرکانو ذکر کوي چې اے مشرکا دا ته چې رامرد کې سیوا د الله نه دا ته چې عبادت کې د الله نه ما سیوا اخو ډیر کمزورې دی هغه څه دی اخو ډیر کمزورې دی د ځان بچو یې په اختیار کې نشته نه تا به څه بچ کي ځان له فایده او نقصان نشي ورکولی نه تا له به څه فایده او نقصان درکي مثال ذکر کوي مثل الذین اتخذوا او مثال د مشرک د دې عمل هم ذکر کوي مثل الذین اتخذوا من دون الله صفت دا هغه کسانو اتخذوا یا مثال دا هغه کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولی دی بید الله نه اولیاء مددگاران دوستان مددگاران اولیاء یادی خواه دیسوی وی بوتان را مدد کئی و سر قرآن اولیاء ذکر کئی صفت دا غا کسانو چنیولی دی بید اللہ نا دوستان مددگاران کمسل الانکبوت پشان دا جولاگی دے انکبوت ستا ہوئی جولاگی تا ہوئی جولاگی پی جنے دا گھٹن کسی جیا لیا چھے دا تاربے کی ویلی کی گی انکبوت نمل میگی تو نحل ستو دا شاتو مچے تا او نخل ستو کجوری تو خان او بقر ستو غوا انام ستو چار پیان کمسل الانکبوت پشان د جولاگی دے پشان د سرے د جولاگی اتخذت بیتن چه جوڑ کو جولاگی بیتن کور لرا جولاگی تو گورا گٹ کے بلا گیا ایزان لبا کور جوڑ کی خمد ایدار وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ او یقیناً کمزور پکورنو کے لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاگی دے کور سڑے سو فائدو دا جوڑائی یو فائدہ دا چھ سڑے پکی دا باران نہ بچی سڑے پکی دا نور نہ بچی سڑے پکی دا سلے نہ بچی دورنگ سڑے پکی دا دشمن نہ بچی دا ٹولی فائدی دی کر کور سڑے ہم دے نہ جوڑے کر اس دا جولاگی کور تو گورا دا جولاگی دا کور چھ دے دا جالا آیا جولا پدے کے دا باران دا اوبو نزان بچکولش بچکولش کا باران پہ اوری گا نا جولا سے بپا کے بچ پو گیا بخبر ہو کنم پو گیا دورنگے آیا جولا پدے کے پدے کور کے زان دے سلے نا بچکولش نشی بچکولے آیا جولا پد خپل کور کے زان دا ہوا نہ بچکولش آیا دا جولا پد خپل کور کے زان دا چرمخ کے نہ بچکولش دشمن نہ بچکولش یا ساترا جولا چکلا درے جولا دا ٹول نہ غٹ دشمن اگر چرمخ کے رکھا دا جولا چرمخ کے اوی نی چیرہ دا خورا روانہ دا ندے پر خپل کور کے سترگی پٹی کی دے دا وی جوڑ بزو تا نخ کارا اچھر مخکے رانشی حملہ پیو کے اور روغی تیر کی کوری دا بچاو شو دا فائدے کور شو کا دا نقصان کور شو کمزور کور شو و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت سنگ چر دی جو لاگی دا پارا دا خپل کور سبب دا ہلاکت اگرزے دو دا رنگ دے مشرک دا پارا چہ دا اللہ نہ سیوا بل ترا مدد چھ وئی دا چگ درا مدد چھ غیر اللہ تا دا بر دے مشرک دا پارا سبب دا تباہے گرسی دنیا کے ہوں او آخرت کے ہوں سن چھ مشرک جو لاگیلا اخپل کور فائدہ ور نک پا دنیا کے نل دشمن نے بچ کو نی دا باد و باران نہ بچ کو دغرنگے مشرک ہم کدا اللہ نہ سیوا بل تاواز کئی ناغ ول ذرابر فائدہ و نقصان نشور کو ہے کدے چوئی چی مار دشمن نہ بچ کا بجوے کی آگا اور بچ بری بسکی اگر دا یو تکلیف نم نشی بچ کو لے نزک مثال ورکو دا چا سرا دا جوڑاگی سرا چو این اوہن البیوت لبیت العنکبوت ساد سنچر جولا دا کور کمزور ہے دے پا کورنو کے دا سی دا تچوت آواز کے اغم دیر کمزور ہے یو خو انسان اسم دیر کمزور ہے دے خوچی مرشنو بیا انتیائی کمزورش سشی انتیائی کمزورشی زمان ستا دعا تا محتاج دے نکر دے پا زیر جوندی تا آواز کڑے وے نہ شاید چی پیٹے دا سر اوچت کڑے وے شاید چی ڈاکٹر لے بوتلے وے شاید چی سمالی امداد دا سر اکڑے وے تاون دا سر اکڑے وے نہ تا دا جوندی پا زیر مڑی تا آواز اوکو نو مڑے بتا دا صفائی دا در کی در بکی مڑے بتا سر نقصان نہ بچ کی دا تاوان نہ بچ کی زکوئی و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت پوشے پہ رکھا لو کانو یعلمون کاش کجری وی دوی پوی دن کی ان اللہ یقینن اللہ یعلمو پی جنی یا یعلمو پوی گی ما پاس باندی یدعون من دونی چرا مرد کئی دوی بید اللہ نا من شئین زربر گورا من شئین ذکر کو مشرک کتا ہر سر آمرت کے کا فرختہ آمرت کے کا پیرے آمرت کے کا پیغمبر آمرت کے کہ صحابی آمرت کے کہ یو ولی آمرت کے کہ یو پیر یو فقیر یو مرید آمرت کے یو منجور آمرت کے کہ یو انی تاواز کے یو بڑی تاواز کے یو گڑی تاواز کے بت آواز کے قبر تاواز کے ستم چی آواز کے یاد ساتھ پدیار سا اللہ وی سب ہوئے گا سیو تو ویری من شیئن کہ ہر شیر آمدت کے اللہ وی سب آغین خبر موزف پوئے ما وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و با حکمت ذاتے او مشرق استابنی و غالب دے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ أَوْدَغَ مِثَالُنَا دِي نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانُو مُنْ دِي لَرَا دَ پَارَ دَ خَلْقُو اللہ وی دَغَ مِثَالُنَا دِي زِي دَ خَلْقُو دَ پُوِيُولَ دَ پَارَ دِي کَرْكُوم پُوِيگِ بَسُوک پَ مِثَال ہر سُوک وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ آنَو پُوِيگِ بَدِي مِثَالُنُو بَانْدِي اِلَّا الْعَالِمُونَ مگر اگر پوپ قرآن باندے عالم با بھی پوئی سوک بھی پوئی گی عالم یادے خب مولا نہ یادے چھے اِلَّا الْمُلَایُونَ مولیان نہ زوی سوئے عالمان ذکر گئی خواہ عالم با بھی پوئی گی مولا پی نہ پوئی گی وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس قرآن خو راغلے ٹول لدے قرآن خو راغلے ٹول انسانان لدے مثالن اند ٹول دا پارا بیانی گی ندربو حال الناس للعلماء وی چھے ندربو حال للعلماء کل الناس وی للناس و ټول خلق له مثالونه بیانېږي پوېږي به پسو عالمان به پوېږي اوس دا کم چې نه پوېږي راغلی خو ټولو لدی کنه بیانېږي ټولو دپاره او پوېږي به پې عالمان نو دا کم چې پرې نه پوېږي دی به ځان د چا نه پوه کوي د عالم نه همدې ته تقلید وایي نو دې ته څه وایي همدې ته تقلید وایي نو وایي تقلید کفر او شرک دی سترګې وخوري مثالونه د ټولو خلکو دپاره دي پوهېږي به پې صرف عالم نه دا کم چې نه پوهېږي دوی به ځان د چا نه پوه کوي د عالم نه به ځان پوه کوي همدې ته تقلید وایي پوهېږي په خبره که نه پوهېږي وما یاقلها وایي چې بیا خو تقلید د ژوندو دی که نه د مړو خو نشته وایي تا چې د امام صاحب تقلید کوې نو به سړی مونږ د هغه د ذات نه تپوس کوو که د هغه د علم نه تپوس کوو د هغه ذات خو فنا دی که نه د هغو نه چې مونږ قبر ته یې ولاړو چې په دې مسله پوه کړه مونږ خو د هغه د علم تقلید کوو د هغه د علم نه تپوس کوو پوهېږي په خبرو که نه پوهېږي یو ښه عالم تیر شوي هغه یو ښه کتاب لیکلي یو ښه تفسیر لیکلي نه مثال هغه ژوندی دی نو د هغه کتاب وایه نو که مړ شو نو کتاب یې مه وایه چېره به زه خو مړ شو سي پرېږده کتاب پوهېږي په خبرو که نه پوهېږي دا دومره احادیث او د قرآن دا تشریع او وضاحت چې مونږ ته را رسېدلي د څه د وجې را رسېدلي دا خو هم د دغه علماو د وجې چې هغوی کتابونه لیکلي دي تفاسیر لیکلي دي او د هغې نه ما تا ته راورسېد شل قرآن رحمت الله علیه به ویل وایي دا زه چې څه تاوسته ویم دا د پنځوسو تفسیرونو خلاصه ده دا زه چې وایي کوم درس کوم دا وایي د پنځوسو تفاسیرو خلاصه ده دا کومه خبره چې وایي زه کوم تاسو یې وګورئ په پنځوسو تفسیرونو کې به دا تاوسته ښکاري زه وایي تاوسته خلاصه وی نو مثالونه ټولو له بیانېږي پوهېږي به بېڅوک عالمان همدې ته تقلید وایي وما یاقلها الا العالم دی هسې وایو وایي یاره جي خپله که تقلید کوي بیا جایز دی خپله که کوي نو جایز دی بیا او دغرنګې کتی کې نو بیا وایي یاره جي وایي دا خو کفر او شرک دی او مقلدین وایي کافران دي او مشرکان دي خلق الله السماوات والارض پیدا کړي دي الله اسمانونه او ځمکه بالحق دې دپاره چې ښکاره شي ان فی ذلک لآیة للمؤمنین یا ساته د اولیاو سره دغرنګې د علماو سره که ژوندي دي او که مړه دي یا ساته د هغوی سره بغز مه ساتئ خان مینه او محبت ورسره ساتئ دعاګانې ورته کوئ ځکه هغه واقعي چې اولیاء الله دي د الله دوستان دي خدمت یې کړی دی د الله د دین د الله د کتاب هسې نه شیطان په دې یو خبره تا ګمراه کړي ستا په زړه کې د هغې نفرت پیدا شي او ځینې پسې کنزل کوي قسم په کنزل به پسې کوي دا خو د الله دوستان دي الله فرمایي چا چې زما د یو دوست سره مینه وکړه محبت یې وکړو نو الله وایي داسې شوه چې ما سره یې مینه وکړه من عاد لی ولیا فقد آزنته بالحرب چا چې زما د یو دوست سره دښمني وکړه بغز یو ساتلو نو الله وایي زه ورته اعلان جنګ کوم الله څه وایي زه ورته اعلان جنګ کوم تیار دي شي او میدان ته دې روځي اوس که ته دومره لوی سړی چې الله سره جنګ ته تیارېږي نو تیار شه بیا ستا خپله خوښه ده نو خلق الله السماوات والارض پیدا کړي دي الله اسمانونه او ځمکه بالحق دې لپاره چې ښکاره شي ان فی ذلک لآیة للمؤمنین یقینا پرې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت د پاره د مؤمنانو نو انشاءالله بیا وایو.